सो मनुष्याणाम गुंगराद्धः समृद्धो भवति अन्येषाम् अधिपतिः सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः संपन्नतमः स मनुष्याणाम् परमानन्दो अथेषत मनुष्याणाम् आनन्दः स्वैक पितृणाम् चित लोकानाम् आनन्दो अथेषत पितृणाम् चित लोकानाम् आनन्दः स एको गंधर्व लोक आनन्दो अथेषत गंधर्व लोक आनन्दः स एक कर्म देवानाम् आनन्दो एक कर्मणा देवत्वम् अपि संपद्यन्ते अदेशतं कर्म देवानाम् आनन्दः स एक आजान देवानाम् आनन्दो यश्च श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहतो अदेशतं आजान देवानाम् आनन्दः स एक प्रजापति लोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहतो अदेशतं प्रजापति लोक आनन्दः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहतो अथैष एव परम आनंद एष ब्रह्मलोक सम्राट दिहोवाच याज्ञवल्क्यः सोहम भगवते सहसं ददामि अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति अत्र याज्ञवल्क्यो विभयाञ्चकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मा अन्तेभ्य उदरौ सीदिति सय मनुष्याणां राद्ध समृद्धः मनुष्यों में वह जो कोई भी पुरुष संपूर्ण अंगों से युक्त है और भोग सामग्रियों से संपन्न है और भवति अन्येषाम् अधिपतिः दूसरों का स्वतंत्रता पूर्वक आधिपत्य करने के सामर्थ्य वाला है और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्रियों के कारण वह सबसे बड़ा चढ़ा हुआ है। स मनुष्याणाम् परमो आनंदः वह मनुष्यों का एक परम आनंद है समझो। अर्थात मनुष्य लोक में इसे थोड़ा और भी अलग ढंग से बोला है तैतृय पुरुष साधु भवती युवा स्यात ऐसे से कह दिया वहां श्रोत्र भी होना चाहिए विद्वान ज्ञानी वगैरह सब वो सब दोनों को दोनों ही आनंद मीमांसा है। ये भी आनंद मीमांसा वो भी आनंद मीमांसा है दोनों को वाक्य की वाक्यता करके ग्रहण कर लेना है। केवल शरीर तंदुरुस्त हो गया इसके साथ साथ शरीर हो गया और पैसा रह गया तो हो गया बिल क्लिंटन पर तो मानस आनंद वो भी बेचारा परेशान है कोर्ट में चक्कर काट रहा है कि नहीं है ना तो फिर क्या होगा। इसलिए वो नहीं साथ वो भी जोड़ देना वहां वाला युवा होना जरूरी है ज्ञान होना जरूरी है सबसे बड़ा चीज वहां विद्वान शब्द आया है विद्वान होना जरूरी साधु होना जरूरी सत्कर्म के मार्ग में चलने वाला ही होना चाहिए। इसलिए कहते हैं देखो वो सभी विशेषणों से विशिष्ट व्यक्ति जो एक अपने अंदर सुख अनुभव करता है उस सुख का नाम मानुष आनंद और सौ गुणा उन मनुष्य आनंदों का मनुष्यों की तरह भूय मार और परमोत्कृष्ट आनंद की सौ गुणा आनंद एक पितरों का जितलोक का नाम आनंद जितलोकों में रहने वाले पितरों का आनंद होता है। अर्थात क्या कि पितृलोक को जीतने वाले उनको जितलोक कहते जीत लिया है पितृलोक को जिन्होंने ऐसे लोगों का भी नाम जितलोक हो गए जितलोकानाम पितृणाम इति पितृगणों का एक आनंद माना जाता है। और ऐसे पितरों के जो आनंद की सौ गुण आनंद है पितृलोक को जीतने वाले पितृगणों के जो आनंद की सौ गुण आनंद है वह गंधर्वलोक में विद्यमान गंधर्वों का एक आनंद है समझो। और स एक कर्म देवा मचाओ इसी प्रकार से गंधर्व लोकस्थ गंधर्वों के अनुभूयमान आनंद की सौगुण आनंद जो होता है वह एक कर्मज देवता का आनंद होता है जो कर्म करके यहां पर देव भाव को प्राप्त किया है उन लोगों को सुख प्राप्त होता है। यहां तक के बाद में श्रोत्रियो अवृजनो अकामत विशेषण नहीं दिया है इसे आगे विशेषण दे रहे हैं अतः शतम कर्म देवाना आनंदा कर्मदेवों के आनंद की सौगुणा जो आनंद एक आजान देवों का जन्मजात जो देवता होते हैं उन लोग देवताओं का एक आनंद है तथा तो आजान देव का जो सौ आनंद है वह प्रजापति के एक आनंद कर दिया एवं जो पाप तथा तो कामना रहित श्रोत्र विज्ञान है उसका भी उतना ही होता है। पहले वाले को तुलना नहीं किया विद्वान के साथ जो ज्ञानी होता है ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़ा या ब्रह्म उपासना करते हुए आगे बढ़ रहा है उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो रहा है उसके लिए कह रही है कि जो है यश्च कर आजान देवों का आनंद तो ही है वो, और उसका भी होता है जो श्रोत्र है अवृजने अकांक, जो श्रोत्री हो अवृजिन सकल पाप रहित हो और कामनाओं से हत ना हो, ऐसा जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ भी परोक्षानुभूति वाला नहीं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ कह रहे हैं, श्रोत्र होकर के ब्रह्म की चर्चा कर रहा है, ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, ब्रह्म की उपासना कर रहा है, चाहे सगुण ब्रह्म की या निर्गुण ब्रह्म की, लगा हुआ है लाइन में लगा हुआ आदमी है, उसको भी एक आजान देव के आनंद बराबर आनंद मिल जाता है जो व्यक्ति इस क्यू में खड़ा है। अति शतम आजान देवाना आनंदा स एक प्रजापति लोक आनंद यश्च श्रोत्रिय अवृजना का महत्व। जो पूर्व में क्यू में भी है ना, आगे आगे अलग अलग लोग हैं जो और उत्कृष्ट है, कोई चौथी भूमिका में, कोई पांचवी भूमिका है, कोई छठी भूमिका में, कोई सातवीं भूमिका में है ना, ज्ञान की सब भूमि बताए गए हैं, अलग अलग भूमियों में लाइन लगी हुई है, सब मोक्ष के लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके पर्ची कट रहा है, नहीं कश्चित धीर है ना, एक एक को ही कटते हैं, भगवान जी सबको नहीं देते हैं, लाइन में लगाए रखे रहते हैं, सबको लाइन में लगे रहो भाई, धीरे धीरे एक पर्ची काटेंगे, वहां लगता है कंप्यूटर सिस्टम नहीं, फटाफट सबकी टिकट काट दी जाए, सबके मोक्ष हो जाए, भगवान की कंप्यूटर में जल्दबाजी काम नहीं होता है, फटाफट कर दो सब। तीसरे कहते हैं कि वहां भी क्या है, जो आजान देव के आनंदों की सौगुण आनंद प्रजापति लोक के अंदर प्रजापति को आनंद अनुभव होता है, लेकिन वह आनंद भी उसको भी प्राप्त हो जाता है जो श्रोत्र है अवृजन अकाम। अगर पूर्व जो श्रोत्र अवृजन काम आते उसके अपेक्षा से यह जो श्रोत्र अवृजन काम आते है और उत्कृष्ट भूमि वाला है। अति शतम प्रजापति लोक आनंदा, प्रजापति के अनुभूयमान आनंद की सौगुण जो आनंद है से एक ब्रह्मलोक आनंद, वह हिरण्यगर्भ का एक आनंद है समझो, और वह हिरण्यगर्भ का आनंद भी वह व्यक्ति भी पा लेता है यहां जीते जी, इसे यहां पर रहते वक्त उस हिरण्यगर्भ के आनंद की तुल्य आनंद वाला हो जाता है कौन, जो उस पूर्व उद्योग की अपेक्षा से और उत्कृष्ट श्रोत्री है अवृजने अकाम यथार्थमिता है। अथैषैव परम आनंद, उसके अनंतर में जो परम उत्कृष्ट आनंद है हे राजन वही ब्रह्मलोक है, एष ब्रह्मलोक ब्रह्मैव लोके इति ब्रह्मलोक पूर्वार्थ हे सम्राट इति उवाच। डबल गाया, तीन बार आया, बोलना भी नहीं आता है, शंका पूछ रहा है, दो बार नहीं तीन बार आया, और हमने इसके समझा भी दिया कहां सो रहे थे, पता लगता है बीच में दो मिनट की नींद में चले गए, हमने कहा ज्ञान में भी हमने क्या बताया था, ज्ञान की भूमि अलग अलग होती है, जो पंचम भूमि में है, कोई छठा भूमि है, कोई सप्तम भूमि में है, उनमें श्रोत्र तो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होगा कि नहीं होगा, उसीलिए वो आनंद में भी उनकी फर्क पड़ जाती है, जब कौन सी भूमि में रह रहे हो उसके ऊपर निर्भर है, जैसे भारत भूमि में रहने वाले को परम आनंद ही आनंद है, सब छोटे कहीं भी पेशाब कर दो, कहीं भी थूक दो, कुछ भी कर दो, कोई रोकने वाला नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो और कोर्ट में जाओ स्टे मिल जाएगा, कोई नहीं केस लगा हुआ है, 10 साल तक अपना कब्जा रहेगा, ये सब उठपटांग यहां पर ना, कितना आनंद है, नहीं असली मानुष आनंद भारत भूमि में ही है, अन्य भूमियों में है बड़ा परेशानी है, कहीं गलत जगह सिगरेट फेंक दे तो पकड़े जाओगे, कहीं गलत जगह सिगरेट पी लिया तो बस बंद, या $10 दो फाइन, जाता ना पेशाब कर सकता है ना सिगरेट पी सकता है ना कुछ नहीं कर सकता, और यहां भी शुरू कर रहे थे जगह जगह सिगरेट पीने का बूथ बनाने की, बस विरोध हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो पशु हैं, पशु ही रहना चाहते हैं, मनुष्य बनना नहीं चाहते, यही तो हुआ ना, अरे तुमको सिखा रहे हैं ऐसे मत करो, अच्छे ढंग से जियो, अमुक जगह खड़े होकर के सिगरेट पीना, जगह बनाए जाएंगे कदम नहीं बनने देंगे हम, नहीं चाहिए हमको, बताओ कैसी दुनिया, ये जो स्वच्छंदता कोई स्वतंत्रता समझ गई तो मुश्किल हो गया है, ये स्वच्छंदता जो है इनकी जो है इसको समझ स्वतंत्रता है, मूर्खता को स्वतंत्रता समझ लिया तो बड़ा मुश्किल है, अज्ञानी अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझने की जैसी स्थिति हो जाएगा, तभी छूट तो है, बड़ा आनंद है लोगों को जो है, कोई मतलब नहीं, जाता कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, बोलोगे तो उल्टा पिटाई खाओगे, तो अन्य भूमियों के पास भूमि में ज्यादा आनंद है या नहीं है? है ना, लोटा लेके खेती में चले जाते हो, कौन मना कर रहा है? किसी की भी खेती में चले जाते हो, यानी कि अपनी खेती है, किसी की भी खेती है, बड़ा आनंद है, प्राकृतिक आनंद मिल रहा है। तो अन्य भूमियों के भारत में ज्यादा आनंद है ही, उसे ज्ञान की भूमियों में भी समझना, पूर्व पूर्व ज्ञान भूमि की उत्तर ज्ञान भूमि ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा कामना है, कामना का अभाव है, ज्यादा पाप का अभाव है। उसके लिए तीन ही बार आया या 50 बार भी रहता कोई आपत्ति नहीं है हमें, क्योंकि वो भूमियों में खड़े हुए लाइन की क्यों में लाखों की संख्या में ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं, जो लाखों की संख्या में नहीं, क्या जो संसार में लगे हुए तो अरबों की संख्या में है, ज्ञान मार्ग में लगने वालों की भी संख्या लाखों के हिसाब से है। इसलिए लाखों श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, लाखों जो है अपाप है, लाखों अवृजिन है, लाखों की संख्या में जो अकाम है, लेकिन सब में तारतम्यता है, किसके अंदर कितनी वैराग्य है, ये नहीं। पत्नी भाव का वैराग्य तो लगभग सभी में है, नहीं पत्नी नहीं चाहिए, शादी नहीं करूंगा, लगभग सभी में है, तो कॉमन बेस हो गया ना, इसीलिए वो तो साधुओं के लिए तो कॉमन बेस है इसका अभाव, और बाकी का तो मतलब भरोसा नहीं किसके अंदर कितना है वैराग्य, कितना ज्ञान, कितना वैराग्य, ये तो कहानी। इसने यहां पर अनेक बार श्रोत शब्द आया, आवृजन शब्द आ गया, क्या काम आदि शब्द आया। भाष्यकार देखिए पूर्वात्तर संबंध जोड़ते हुए बोल रहे भाष्यकार, यस्य परमाणु से मात्र अवयवाह ब्रह्मादि भी मनुष्य पर नहीं हो तो मूल का रह गया थोड़ा सा, स्वयं भगवते सहस्रम ददामी हे सम्राट इति होवाच यज्ञ ने से कह दिया, हे सम्राट स्वयं भगवते सहस्रम ददामी, अब कहता है जनक वह जो मैं ज्ञानवान होकर के मैं अपूज जो है यज्ञ के लिए 1000 गौ शिक्षा को दान में देता हूं, लेकिन अत ऊर्ध्व विमोक्षाये ब्रूहि, इसके आगे भी आप बंधन से मुक्त करने के लिए ये हमें उपदेश करें। इत्यत्र याज्ञवल्क्य, इस बात को सुन करके महर्षि याज्ञवल्क्य भयभीत हो गए, विभयांच का क्यों भयभीत हो गए, वो सोचने लगे ये तो बड़ा बुद्धिमान राजा है, मेधावी राजा, जा इसी का आधार पर शास्त्र के सिद्ध हो रहा है ना, मेधावी भी ज्ञान के अधिकारी होता है शिष्य, यदि भी राजा उपनयन संस्कार को लेकर शिष्यत्व प्राप्त हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं आज्ञा से वेद आदियों को, है ना, अतः शिष्य नहीं है, पुत्र तो है नहीं है तो पक्का है, अतः मेधावी का लक्षण इसमें करता है। धन से लेना चाह रहा था लेकिन धनदाई के अंदर यज्ञवल को उसको कोटी में रखना नहीं चाहता है, जब बार बार कहता है जब तक पूरा उपदेश नहीं होता तो हम तुम्हारी दक्षिणा नहीं लेंगे, यदि वो धन के द्वारा क्रयण करना चाह रहा है और वास्तव में उसने अपने धन के द्वारा क्रयण अब तक किया भी है, एक से उसको कह दिया ना हम आपको दे रहे हैं आप ले ना ले आपकी मर्जी है, आपके लिए उतना धन सुरक्षित होगा, आप लेके जाना चाहते हो, हाँ ठीक है चलो भाई दे दो हम जा रहे, तो लेके जा सकते थे यज्ञवल्क्य, और कह सकते जितना दिया है उतना पर्याप्त है, उसकी चिंतन करो फिर बाद में देखी जाएगी, फिर कभी आऊंगा काम प्रस्तुत तो दे रखा हूं। लेकिन यज्ञवल्क्य ने भी ऐसा नहीं किया, धन के द्वारा उसको देना नहीं चाहता था, इसलिए कहते यहां पर मेधावी राजा, ऐसे सोचने लगा, मेधावित्व ने अधिकारित्व स्वीकार किया है यज्ञवल्क्य ने जनक में, धन दायित्व ने नहीं, पुत्र शिष्य मेधावी धनदाई और कौन था छह है ना, नहीं नहीं गुरु वो तो शिष्य है ना, गुरुकुल वास तो शिष्य हो गया, शिष्य हो गया पुत्र हो गया मेधावी धनदाई विद्या विद्या में प्राह प्रिय प्रिय भी होगा, पुत्र से भिन्न होता हुआ प्रियत्व जिसमें आ जाए गुरु के अंदर आचार्य के अंदर वह भी विद्या के अधिकारी हो जाता है, और यह प्रियत्व से भी मतलब नहीं, जो राजा ये प्रजा है प्रियत्व का कोई मतलब नहीं है, पुत्र तुल्य पुत्र भिन्न में ही प्रियत्व होता है, या शिष्य से भिन्न शिष्य तुल्य है जो प्रिय हो जाता है, जैसे आप सब क्या है हम लोगों के लिए, या तो मेधावी मानना पड़ेगा तो प्रिय मानना पड़ेगा, शिष्य तो कोई है ही नहीं, पुत्र भी कोई है ही नहीं है, धनदाई तो बिल्कुल नहीं हो सकते विद्या विद्या प्राह, ये भी मुश्किल है कि ऐसी कोई विद्या नहीं है जो जो आपसे मैं लूं और फिर हमसे आप ले। विद्या विद्या प्राह चार पक्ष तो अपने आप खत्म हो गया, दो ही पक्ष रह गया, मेधावित्व और प्रियत्व। अब आप अपने मर्जी से लेना किसमें आप है, हम कैसे कह दे किसी को मेधावी है, नहीं किसकी मेधा की परीक्षा तो लिया नहीं तो मेधावी कैसे मैं घोषित कर दूं। और प्रेत तो अपने अपने भावना के आधार पर निर्भर होता है, हम तो घोषणा करेंगे हमारा प्रेत हो, तुम नहीं मानोगे तो क्या फायदा, नहीं हम आपके प्रिय नहीं है तो इसीलिए भाई आपने आप निर्णय लो आप प्रिय हैं कि मेधावी हैं या दोनों से बहिर्भूत हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो मेधावित्व विशिष्ट अधिकारित्व राजा ने यज्ञोल्क ने स्वीकार किया और कहता है सर्वेभ्य अंतेभ्य मा उदरौत्सीति, मुझे मोक्ष के साधन पर संपूर्ण प्रश्नों के सम्यक निर्णय देने के लिए यह बांध लिया है। सर्वेभ्य अंतेभ्य प्रश्नेभ्य, सकल प्रश्नों के सिद्धांत पक्ष को दृढ़तापूर्वक समग्र ग्रहण करने की इच्छा से उसने मेरे को उदरौत्सीत मैंने बांध दिया, आवृणोत अवरोधन कृतवान इत्यर्थ, अवरोध कर दिया है मैंने, बांध दिया है, मजबूर कर दिया, फंसा दिया। किस बहाने से? काम प्रश्न के बहाने से, क्योंकि पहले वरदान दे रखे ना अग्निहोत्र प्रकरण में, जो शास्त्रार्थ करते वक्त बड़ा प्रसन्न हो गए उसके ज्ञान को लेकर के और कह दिया तुम जो चाहो सब पूछ सकते हो, तुम्हें सब समाधान कर देंगे, छूट दे दिए हैं और छूट देने के साथ फंस गए, और उसी छूट का वो इस्तेमाल कर रहा है और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा। भाषी यस्य परमानंद से मात्र अवयवः ब्रह्मादिभिर् मनुष्य पर्यन्तैः भूतैः उपजीव्यन्ते तद् आनंद मात्राद्वारण मात्रनं परमानंदम् अधिजिगमयिष्यन् आह। कहा तो दिया उसकी एक मात्रा को ऐसा भोगते हैं, अरे न मात्रा है, मात्रा जिसको हम लोग बो रहे हैं इस भोग रहे हैं, इस मात्राओं से विशिष्ट जो मातृभूता तत्व आनंद का प्रकाष्ठा क्या है ये बताना जरूरी है। वे कहते हैं यस्य परमानंदस्य ब्रह्मणः, जिस परमानंद परब्रह्म परमात्मा का मात्रा अवयव ब्रह्मा से लेकर के मनुष्य पर्यन्ते ही भूतैः उपजीव्यन्ते, ब्रह्मा जी से आरंभ करके मनुष्य पर्यंत सकल भूतों में उपभोग किया जाता है, तद आनंद मात्रा द्वारेण उसी आनंद की मात्रा के द्वारा मातृणम परमानंदम, जो मन मात्राओं वाला कौन है परमानंद ब्रह्म है, उसको अधिजिगमिशन आह उसको बोध कराने की इच्छा से कहते हैं सैंदव लवण शकलैरिव लवण शैल में था, जैसे सैंदव लवण के शकल टुकड़ों के द्वारा उसकी जो आप राशि को समझ लेते हो उसी प्रकार से मात्राओं के द्वारा उस मात्री को बोध कराने के लिए चेष्टा किया जा रहा है। स कश्चित मनुष्याना मध्य राध संसिद्ध अविकल समग्रावयव, जो कोई भी इन मनुष्यों में राध्य, राध्य का मतलब संसिद्ध है, संसिद्ध का भी तात्पर्य अविकल है अर्थात समग्र अवयवों से संपन्न, हाथ पैर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, लिवर भी ठीक है, पेट भी ठीक है, खाए हुआ सब बड़ी हजम भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समृद्ध उपभोगोपकरण संपन्न हो, और समृद्ध का मतलब उपभोग के उपकरणों से संपन्न, अर्थात कोई इंद्रिया भी गड़बड़ा नहीं, जिस चीज को देखना चाह रहा वो सब कुछ ठीक दिख रहा है, सुनना चाहता सुन रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं इंद्रियों के सामर्थ्य में, उपकरण या साधन को ले रहे हैं सामान्य, क्योंकि आगे फिर कहेंगे वो, इसलिए किंच अन्य समान जातिया नाम अधिपति, अन्य जो समान जातियों के ये अधिपति भी है, अधिपति का मतलब स्वतंत्र पति ही, न मांडलिक, मांडलिक मंडल का जो अधिपति होता है वो भी क्या है जब अपने नीचे रहने उनका अधिकार चलाता है, लेकिन सभी पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं चलेगा, जैसे डीएम है वो एक जिला में अधिकार चलेगा ना, अब मुख्यमंत्री उसको खड़ा करता है, आईएएस ऑफिसरों को मूर्ख मुख्यमंत्री होते अनपढ़ वो तो फटकारते, बताओ पढ़े लिखे हैं सब कितनी परिश्रम किया, और ये बिल्कुल गधे पैसों से वोट खरीद कर जीत के आ गए हैं, और आईएएस ऑफिसर खड़ा लाइन से खड़े कर दुनिया पर उल्टा पुलटा गाली देकर बोलते, तो बोल नहीं सकता आईएएस ऑफिसर भी, कुछ बोलेगा तो बस ट्रांसफर कर दो, नहीं तो सब जानते घुस तो सब खाते, तो सीबीआई को पीछा लगा देगा सब, सीबीआई अफसर को फंसाओ बंद कर दो, जीना मुश्किल कर देते दुष्ट। बताओ उसका क्या अधिकार रहा, भले वो अपने डीएम गोली चालन का आदेश देता जनता के ऊपर, जिला के हड़ताल हो जाए गोली चालन का आदेश तक भी है उसको दे सकता है आदेश, गोलियां चला सकता है जनता के ऊपर, लेकिन जब वो मूर्ख के सामने चूहे बन के रहना पड़ता है तो है ना। वो मांडलिक को जो है अधिकार क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वो अधिपति नहीं है। यही मंडलेश्वर शब्द है, देखो चक्रवर्ती सार्वभौम नृपो अन्यो मंडलेश्वर, चक्रवर्ती से नीचे सार्वभौम है, नृप अन्यो मंडलेश्वर, जो सार्वभौम चक्रवर्ती राजा है उससे भिन्न होता है जो मंडल का ईश्वर है। आज है ना गढ़वाल मंडल, कुमाऊ मंडल, मीरठ मंडल, मंडल होते हैं एक ही राज्य के अंदर अनेक भागों में, कई जिलों को मिला करके एक मंडल बनाया, इसको पहले जमाने अंग्रेजी कमिश्नरी बोलते, सहारनपुर कमिश्नरी था, यह सब क्षेत्र उसके अधीन था। अब उसके बाद मंडलों में विभक्त भाषा बदल दिया, मंडल कह दिया, कमिश्नर अंग्रेजी शब्द निकाल मंडल। पहले ये उत्तर प्रदेश 12 मंडल में था, उसी से 2 मंडल हट गया, अब 10 मंडलों वाला हो गया वो, तो गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, ये 2 मंडल में गया, फिर अलग राज्य हो गया। कितने इसमें जिले हैं, 2 मंडल बन गए विशाल क्षेत्र। उन मंडल मंडल आयुक्त होता है, मंडलों के ऊपर एक अधिकारी, उसका मंडल आयुक्त कहते हैं, वो डीएम से भी बड़े होता है, इन सबसे भी बड़ा है। तो इस तरह से जो है ना अधिकार नीचे से लेकर के ग्राम पंचायत से लेकर अपने घर से लेकर, नहीं हर घर में एक मालिक है और उसके अधीन भी जो है दो चार है ना घर में, उससे बड़ा है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से बड़ा है नगर पंचायत वाला, उससे बड़ा है नगर पालिका वाला, उससे बड़ा जिला, जिले से आता फिर मंडल, मंडल से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश, देश से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा जी बैठे हुए सबसे बड़े। तो उत्तरोत्तर अधिकार में न्यूनता और अधिकता आप देख सकते हैं इसके अंदर, है कि नहीं, उत्तरोत्तर अधिकार बढ़ता है, जो अधर अधर में क्या होता है घटते जाता है। इसलिए सर्वे समस्त मानसिक है, पूरे भारत का नहीं पूरा विश्व भर का यहाँ पर जो पृथ्वी दिख रहा है, सप्त दीपा वसुंधरा, संपूर्ण पृथ्वी का राज एकाधिपत्य होना, वो मनुष्य का आनंद का एक परमानंद का अनुभव कर सकता है। दिव्य भोगोपकरण निवृत्त्यर्थम मनुष्याणाम एव यानी भोगोपकरणानि, इसे दिव्य उपभोग का प्राप्ति हो सकती है, फिर उसका निवारण करने के लिए दोबारा कह दिया भोग्य ही है ना शब्द, इसे कहते मनुष्याणाम एव यानी भोगोपकरणानि तई संपन्नानाम अपि अतिशयेन संपन्नतमा स मनुष्याणाम परमानंद। दिव्य भोगोपकरण का संभावना मनुष्यों में देख करके उसका निवारण करने के लिए कहा, मनुष्यों में जो जो भोगोपकरण संभव था उनसे संपन्न जो लोग होंगे उनमें भी अतिशयेन संपन्न और संपन्नतम जो व्यक्ति है उसको मनुष्यों का एक परमानंद का अनुभव होगा कहते हैं। तत्र आनंद आनंद अभेद निर्देशात, आनंद करके जैसे बोल दिया आनंदी होगा मनुष्य को, कहते आनंद और आनंदी का अभेद पूर्वक निर्देश किया, न अर्थांतर भूतत्व तत्व जान करके से कर हर स्तर पर आप अपने सर्वभूत आनंद से अलग नहीं है, जितने अंश में आप अभिन्न होगे उतने अंश में ठीक है, धीरे धीरे पूरे अंश में हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे पूरे अंश में हो जाएंगे। जैसे जो आते हैं लोग धीरे धीरे कहते महाराज यही थोड़ा बाहर बैठने दो, ठीक है कोई बात नहीं बैठो भाई, वो बाहर बैठा बोला महाराज थोड़ा धूप लग रहा है छाया में बैठने दो, चलो भाई दीवार पर सट के छाया में बैठ गया, और देखा पंखा भी चल रही है भीतर, वो कहता है महाराज यदि आप इतराज न हो थोड़ी देर में अंदर बैठ जाऊंगा पंखे के नीचे, अंदर घुस गया धीरे से पैर फैलाएगा लेट जाएगा मालिकी बन जाएगा, धीरे धीरे सर्वावय का हो गया ना अधिकार उसका, जमा लेते हैं लोग इसे बहुत दुष्ट है। उसी प्रकार यहां पर धीरे धीरे आनंद में खिसकते जाइए ना, पहले आनंद के दरवाजे पे रहिए, दरवाजे से बाहर रहिए, फिर दरवाजे की छाया में आइए, फिर आनंद के दरवाजे के भीतर जाइए, वहां पंखे लगी होगी आनंद की, उसके अंदर नीचे बैठो लेट जाओ आनंद रूप ही हो जाओ। वो आदत को यहां नहीं लगा पाते हैं, मजबूरी है लोगों की अपनी, नहीं तो यहां लग जाए तो जल्दी हो जाएगा काम। वह कहते आनंद आनंद का भेद निर्देश है न अर्थांतर प्रतत्वित्य तत्, अर्थांतर का अभाव को बताने के लिए कहा गया। परमानंद सेव इयम विषय विषयाकारेण मात्रा प्रसृता, परमानंद का ही यह एक मात्रा विषय विषयी आकार में प्रसृत है, व्याप्त है, विस्तार को प्राप्त हुआ ऐसे समझो। इति उक्तम यत्र अन्य दिवस इत्यादि वाक्य, इसी बात को वहां पूर्व वाक्य में यत्र अन्य दिवस इत्यादि वाक्य में कहा गया था 4-3-31 में। अब 33 पढ़ रहे हैं आप, वो 4-3-31 में आया था। तस्मा युक्त सपरमानंद अभेद निर्देश, इसलिए आनंदी भूता उस जीवात्मा को आनंद के साथ अभेद निर्देश करना उचित ही है। युधिष्ठिराज तुल्यो राजा अत्र उदाहरण, उदाहरण किसको लेना है, युधिष्ठिराज के समान राजाओं को लेना। दृष्टम मनुष्यानंदम आदिंकृत्वा शतगुणोत्तरोत्तर क्रमेण उन्नीय परमानंदम यत्र भेद निवर्तते तम अधिगमयति। श्रुति अनुभूत जो है यह बात कहते दृष्ट, दृष्टम ने अनुभूतम, दृष्टम से तात्पर्य अनुभूत है यह बात क्या कि मनुष्य आनंद से को आदि के मैंने आरंभ में रख करके शुरुआत के लिए वहां से शुरू करता हुआ, तो मैनेजरमेंट के लिए कोई ना कोई चीज तो मानना ना, कोई भी चीज का है कि आपको मानना पड़ता है, ये शुरू मान लो। जैसे उच्चारण का भी मात्रा आया, मात्रा का भी निर्णय दिया, काले नावत पानी परियेती जान मंडले सा मात्रा कवि प्रोक्ता रसो दीर्घ प्लुते मथा, शास्त्रीय सिद्धांत। और वो कहते पलक का गिरना स्वतः ही अनायास ही पलक जब गिरता है उठता है उतने में जितना समय उसका नाम एक सेकंड कर दिया अंग्रेज वाले, चलो भाई एक सेकंड मान लिए, हमारे उसको सेकंड नहीं बोलते हैं, समय एक त्रिकुटी है, उसे त्रिकुटी से आरंभ किया काल का वाचक है, फिर वहां से बढ़ा लव, लव से फिर काष्ठा, काष्ठा से मेष निमेश, वहां आए मिनट वहां आता निमेश, फिर मुहूर्त आदि क्रम से आगे बढ़ जाता है, पर घड़ी आया, घड़ी के बाद मुहूर्त आया, मुहूर्त के बाद जो दंड आया दंड से दिन हो गया। लेकिन वो लोग सीधा उस कहीं लेकिन शुरू तो करना पड़ा ना उनको, उतने समय का नाम एक क्षण, वहां से शुरू किया, फिर कल इतने काल अवधि अमुका अमुका इतना आता अमुका समय, वजन में भी कह दिया हाँ, एक जो है मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने क्षेत्र में जितनी जो धूल कण का वजन होता है उसका नाम एक ग्राम मान लिया, एक मिलीग्राम मान, और फिर उसका हजार कर दो एक ग्राम हो गया, फिर उसका हजार कर दो एक किलोग्राम हो गया, ऐसे करके उन्होंने गणना कर दिया। दस दस गुणा करते हुए जाते हैं वैसे, परसेंटीग्राम है ना, डेसीग्राम डकाग्राम करते करते आ जाते हैं सब ऐसे। तो कहीं ना कहीं कुछ नाप तो मानने के लिए का आपने एक स्वीकार कर लेना पड़ता है, ऐसा जो होगा उसको मैं ये नाम से बोलूंगा। उसी प्रकार परमानंद को समझाने के लिए हमें सबसे पहला न्यूनतम यूनिट क्या माना, इकाई बोलते, न्यूनतम इकाई शुद्ध हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में द लीस्ट यूनिट, यूनिट करते सबसे छोटा न्यूनतम इकाई, वो क्या है कहते मनुष्यों का एक आनंद। कैसा मनुष्य आनंद, ऐसे जो महाराजादि राज सम्राट है, जो चक्रवर्ती राजा जो अपने आयु के हिसाब से कर्णों के हिसाब से बल साधनों के सर्व साधन से सर्व संपन्न तम पुरुष है, उस जो का जो सुख है जो आनंद अनुभव है उस आनंद को हमने न्यूनतम इकाई फर्स्ट यूनिट माना, वहां से शुरू कर रहे हैं, उसकी सौ गुणा ले लो। वही करें मनुष्य आनंदम आदिम कृत्व, इस पर बोल रहा था आदिम कृतम ने न्यूनतम प्रथम इकाई मान करके शतगुणोत्तरोत्तर क्रमेण उन्नीय, सौ सौ गुणा उत्तरोत्तर क्रम से नयन करता हूं, नयन करते हुए जन्यानंद क्वचित काष्ठांगता, उन्नयन क्या का मतलब क्या, अनुमान किया अनुमीय, अनुमान क्या है जन्यानंद क्वचित काष्ठांगता, कोई ना कोई काष्ठा जो विश्राम को प्राप्त करेगा, कहीं ना कहीं जगह विश्राम को प्राप्त करता है। जैसे परिमाण में उन्होंने शुरू किया ना, परमाणु का पारिमांडल्य परिमाण से आरंभ करके महत् परिमाण तक सर्वोत्कृष्ट है। हर चीज में कहीं ना कहीं विश्राम मानना पड़ेगा। उत्तरोत्तर का विश्राम महत् परिमाण में और अदर अदर का विश्राम जो है न्यूनतम का विश्राम पारिमंडल्य में मान लिया। काल में भी इसी तरह से युग ही अंतिम है और युगों का ही फिर जो है केवल रोटेशन होते रहता है ना, युग संख्या अंतिम संख्या है। फिर गए 14 युग है, ये युग वो युग कर दिया, इतने युगों का नाम एक मनमंत्र कर दिया, उतने मनमंत्र का नाम कल्प कर दिया। इसे अंतिम संख्या जो वास्तव में काल का कल्प ही मानना पड़ेगा। तो क्यों अनेक कल्पों का मिला करके एक कल्प में एक ही ब्रह्मा होता है, तो इसके बाद दूसरा कल्प आ जाता है। कल्प के से बढ़कर कोई संख्या नहीं काल में। तो काष्ठा हो गया वहां कल्प और सबसे छोटा इकाई त्रिकुट। तो उसी प्रकार यहां पर भी न्यूनतम इकाई कह दिया उस सम्राट का आनंद को, और काष्ठा कहां होगी ब्रह्म में, विश्रांति वहीं पर होगा उसका। उसी का अनुमान है जन्यानंद क्वचित काष्ठांगत तद विश्राम प्राप्नोत्येव सात शहत्वात् परिणामवत् परिमाण परिमाण आदि के समान। इसी को उन्नीय शब्द के अगर संकेत कर दिया भाष्यकार ने अनुमान को, परमानंदम यत्र भेदो निवर्तत है, वह कौन है काष्ठा और परमानंद ब्रह्मानंद है, जहां भेद जो अतिशयता समाप्त हो जाता है, विश्राम को प्राप्त करता है, तम अधिगमयति, उसी को यह बोध कराया जा रहा है सुषुम्ना के द्वारा। अत्र अयम आनंद सदगुणोत्तरोत्तर क्रमेण वर्धमानो, उसकी व्याख्या कर रहे समझा रहे। यह जो एक मानुष आनंद कहा गया था, यही मानुष आनंद शतगुणोत्तरोत्तर क्रम से वर्तमान वृद्धि को प्राप्त करता हुआ, यह तो वृद्धि काष्ठाम निजाव वृद्धि की विश्रांति को प्राप्त करता है, अनुभवती तदेव परमानंद ब्रह्मानंद इति, यत्र गणित भेदो निवर्तत है, जहां इस गणना का भेद समाप्त हो जाए, अन्य दर्शन श्रवण वर्ण अभाव, उससे भिन्न दर्शन श्रवण या मरण आदि का अभाव है जिसका, तम परमानंद विवक्षिन्ना, उसी परमानंद को कथन करने की इच्छा से विवक्षन आह। अत ये मनुष्याणाम एवं प्रकारा शतम आनंद भेदा स एक पितृनाम थे, मनुष्यों का यह जो एक आनंद था इसी प्रकार के सौ गुणा करके सौ आनंद कर डालिए और सौ आनंद मिल करके एक पितृ आनंद नाम से कहा जाएगा। तेषा विशेषणम जितलोका नाम नानीय वहां पर लोग काम इति हो गया है, उन्हीं को विशेषण या पितरों का विशेषण है जितलोका नाम इति, है ना। आपके गीता प्रसार पुस्तक में ठीक ही होगा, कैलाश की पुस्तक में ठीक नहीं। श्राद्धादि कर्म भी पितृ स्तोषित्वा, श्राद्धादि कर्मों के द्वारा पितरों को संतुष्ट करके, मंत्र में ठीक है, मंत्र को कुछ गड़बड़ नहीं करना, हाँ मंत्र में तो लोका नाम तो था, यहां भाष्य में 1155 का भाष्य के नीचे से ऊपर दूसरी पंक्ति, भाष्य का नीचे से दूसरी पंक्ति में लोकाम इति है, लोका नाम इति बना देना कहते, इसलिए तेषां विशेषणं चितलोका नाम इति। श्राद्धादि कर्म भी पितृ स्तोषित्वा तेन कर्मणा जितो लोको एषां ते चितलोकाः पितरः तेषां पितृणां चितलोका नाम इति। श्राद्धादि कर्मों के द्वारा पितरों को प्रसन्न करके तारिश तेन कर्मणा उसी पितृ कर्म के द्वारा जित जीत लिया गया जो लोक, जिनके द्वारा उन लोगों को भी नाम रख दिया जित लोका, कौन है वो पितर, तेषां पितृ नाम लोका नाम जित लोका नाम, ऐसे पितर रूपी जित लोकों का जो एक आनंद है, उनका आनंद कैसा है मनुष्य आनंद का शतगुणीकृत परिमाण एक आनंद, मनुष्य आनंद के सौ गुणा कर देने परिमाण के बराबर आनंद वाला उनका एक आनंद होता है। सो भी शतगुणी कर दो गंधर्व लोके एक गंधर्व लोक का एक आनंद बहुत ही, उसको भी सौ गुणा कर देगा तो गंधर्व लोक में रहने वाले गंधर्वों का एक आनंद के समान आनंद हो जाता है। सच शतगुणी कर दो कर्मदेव नाम एक आनंद बहुत ही, उसको भी सौ गुणा कर दीजिएगा तो कर्मदेवों का एक आनंद हो जाता है। कर्मदेव कौन है जो अग्निहोत्र आदि कर्मों को करने वाला, कर्मदेव उन्हें कहते हैं जो अग्निहोत्र आदि कर दिया, अश्वमेध आदि सौ अश्वमेध आदि कर दिया, पहुंच गया वहां पे इंद्रपद पे, इंद्र तुल्य देवताओं के वहां विराजमान रहेगा, क्योंकि एक ही इंद्र होता है अपने समय पर पूरा, और दूसरा इंद्र तुल्य वहां पर आनंद का भोगता हुआ वहां रहता है, और वेटिंग लिस्ट उसका नाम रहेगा, अपना फुल पावर उसको कब मिलेगी वो बात अलग है, वो नाम पड़ा रहेगा उसका। ऐसे कोई अग्नि बन रहा है, कोई किसकी उपासना कर रहा है, जो जिसकी उपासना करो वही बन जाएगा, भूतों के पास भूत बन जाओगे, प्रेत उपासना प्रेत योनि में चला जाएगा, जिसकी जो उपासना करते हो उसी में चला जाएगा, तो देवता उपासना देवताओं में भाव चला गया। यानी कैसे किया उसने, कर्म के द्वारा, तप सत्य वेदों का अनुपालन आदित्य वैष्णदेव इत्यादि कर्मों का नित्य निरंतर करता हुआ व्यक्ति कर्मज देवता बन जाता है। तथैव ये देवत्व है ना, श्रौत है ना, अग्निहोत्रादि श्रौत कर्मण, स्मार्त कर्म जितना भी करो उसे नहीं होता, श्रौत कर्मों के द्वारा ये देवत्व प्राप्त, ते कर्म देवा वे कर्म देव कह जाते, इष्ट पूर्व दत्त रूपी श्रौत कर्मों के द्वारा जो पहुंचता है। तथैव आजान देवा नाम एक आनंद, ठीक इसी प्रकार समझ लीजिएगा इन कर्मज देवों के भी सौ गुण आनंद एक आजान देव का है। आजान का मतलब क्या, आजानता एवा माने उत्पत्ति, एवा ये देवा ते आजान देवा, जन्म जात सृष्टि का आरंभ में जो पैदा किए गए देवता लोग है वो देवता लोग स्थाई है। जो यश्च श्रोत्रियो अधियत अधित वेदो, और जो आजान देव जो आनंद का अनुभव करते हैं उस आनंद को इस धरती पर रहने वाला जो कोई भी श्रोत्रिय या अधित वेद है, अव्रजिनो सार्थिक शाखा अध्ययनवान, अर्थ विशिष्ट एक शाखा का अध्ययन करने वाला श्रोत्र, अव्रजिनो वृजन मने पापम तद्रहित यथोक्त कार्य, यथोक्त मने अशेष विधियों का अनुष्ठान करने वाला, समस्त विधियों का अनुष्ठान करने वाला, सवर्णाश्रम धर्मानुसार है ना प्राप्त सकल कर्मों का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने वाला यथोक्त कार्य। अकाम तो वीत तृष्ण आजान देवेभ्यो अरवाक यावंत शेष, देखो पूरा ब्रह्म पर्यंत लेना उसका वैराग्य, ब्रह्मा जी पर्यंत के पद के वैराग्य नहीं उसके पास, कितनी वैराग्य है जो आजान देव भाव को प्राप्त करने के पूर्व भाव जितने विषय है उन विषयों के प्रति उनका पास में रहे, आजान देव बनना उसके अंदर इच्छा है, आजान देव बनने की इच्छा है, उससे ऊपर का इच्छा भी होगी, इसीलिए स्वतः ही अरे बड़े से बड़े पोस्ट बनने प्रयास तो ये करता है आदमी, सबसे बड़ा पोस्ट हमको मिल जावे, इसलिए कहते हैं कि भाई वो जो होगा अकामत में कौन वित्त दृष्टा किस प्रकार का, पूर्ण वैराग्य नहीं है, आजान देवों की अपेक्षा से अरवाक उससे नीचे की ओर यावंत विषय जितने विषय है अर्थात कर्मज देव गंधर्व लोग ये सब जितना भी बताया गया था ये मानुष आनंद सबसे वैराग्य है। वीत दृष्टा तस्य एवं भूतस्य आजान देव ही समान आनंद इत्येतत्, और ऐसा जो विद्वान ज्ञानी पुरुष होगा एवं भूतस्य मनुष्यस्य विद्वान विदुषः आजान देव ही समान आनंद आजान देव के आनंद के समान आनंद उसका होता है इत्येतद् अनवाक्यते, इसी बात को आगे सर्व जोड़ लेना च शब्दात् यश्च कर्म से बात क्या करना तत् छत गुणी कृत, यहां भी अशुद्धि है तत्तगुणी तत्त होने तत्तगुणी मैंने शतगुणी शौक छ हो जाएगा छोटी तत्तगुणी कृत परिमाण प्रजापति लोक एक आनंद विराट शरीर है, प्रजापति मैंने प्रजापति लोक का उस प्रजापति का एक आनंद है, प्रजापति रूपी लोक है जीव है उसका एक आनंद है अर्थात विराट शरीर का अभिमान करने वाला विराटात्मा, विराटात्मा उपासिता श्रोतृत्व विशेषण है, और उस विराट आत्मा का पूछे पीछे उपासना करने वाला है वो भी क्या होगा यहाँ इस शरीर में जीते जी वो भी उस आनंद की तुल्य आनंद का अनुभव करेगा। तथा तद विज्ञानवान श्रोत्रिय, तद विज्ञानवान मैंने उसी की उपासना करने वाला, आजान देव की उपासना करने वाला उस आनंद का तुल्य आनंद को यहाँ भोगेगा, प्रजापति की उपासना करने वाला प्रजापति के तुल्य आनंद को यहाँ रहते हुए ही अनुभव करेगा। श्रोत्रियो अधित वेदश्च वृजन इत्यादि पूर्वक तत्तगुणी कृत परिमाण एक आनंद ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भात्मनी, उसका भी सौ गुण कृत परिमाण एक आनंद ब्रह्मलोक रूपा हिरण्यगर्भात्मा में है, और वह हिरण्यगर्भ के ही उपासना करने वाला उपासक वह विद्वान या मनुष्य में जीत जी हिरण्यगर्भ के आनंद के तुल्य आनंद को उपभोग कर लेगा अनुभव करता है। यश्च इत्यादि पूर्व किसने कह दिया, यश्च इत्यादि पूर्व घटा लेना चाहिए, अतः परम गणित निवृत्ति है, इससे आगे सौ गुणा कर गणित की निवृत्ति हो गई। या तो थोड़े पर्याय दिया, तैत्र उपनिषद काफी पर्याय। ऐसे परमानंद इत्युक्ता, यही जो है परमानंद कह दिया है, इसीलिए वहां से गणित की निवृत्ति हो गई। यसि च परमानंद ब्रह्मलोक का ध्यानंद मात्रा उद्गीरी विपुरुषा, जिस परमानंद का ब्रह्मलोक का है आदि में जिसका ऐसा लेकर मनुष्य आनंद तक या कीट पर्यंत आनंद को ले जाओ, वो सारे आनंद क्या है? मात्रा। दृष्टांत उद्गीर विपुरुषा, समुद्र के बूंद के समान। विपुरुष माने बूंद, ड्रॉप, समुद्र के एक बूंद के समान एक गाते। एवं शतगुणोत्तरोत्तर वृद्धि उपेता आनंदा यत्र एकताम यान्ति, यह शतगुणी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त किया वजह आनंद का विश्रांति कहाँ होता है? यत्र एकताम यान्ति माने विश्रांति को प्राप्त हो जाता है। यश्च श्रुत्य प्रत्यक्ष हो अथैषैव संप्रसाद लक्षण, जो श्रुतियों के लिए प्रत्यक्ष है वो आनंद आप रोज सुषुप्ति में अनुभव कर दे। अतैश एव संप्रसाद लक्षण परमानंद तत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् श्रुणोति नान्यत् विजानति इत्यादि, इसलिए श्रुति ने कहा था। अतो भूमा, भूमत्ता अमृत, इसलिए यही सुषुप्ति आनंद ही भूमा है, वही अमृत है। इतरे तद विपरीताः, और अन्य जितने भी है वो अल्प है, तद विपरीत है। तद विपरीताः का मतलब क्या है उसको टीका में देख लो। तद्विप्रीताः वो सुंदर कह रहे हैं। अथ यत्र अन्यत् पश्यति श्रुतेर इति भावः, इतरे का मतलब क्या? परिच्छिन्न ब्रह्मानंदा इतरे परिच्छिन्न मर्त्याश्चित्याः इतरे तद्विप्रीताः, तद मैंने उसके विपरीत में, उसके विपरीत क्या होता है? भेद, वह अभेद है, वहां विपरीत में भेद है। उसको बताइए यत्र अन्यत् पश्यति इत्यादि श्रुति का दृष्टान्त। अत्र च श्रोत्रियत्व अवृजनत्व तुल्य, इन सभी में श्रोत्रियत्व अवृजनत्व समान मानी जा सकती है, लेकिन अकामहत विशेष आनंद शतगुण वृद्धि हेतु पाप रहितत्व भी समान, जो आजान देव के बाद में पाप रहितत्व समान है, और श्रोत्रियत्व विज्ञान भी समान है, ज्ञान और जो है आपका पाप रहितत्व ये समान है, किंतु वैराग्य में अकाम कृतो विशेष आनंद शुद्ध गुण वृद्धि, ये तो आनंद की शतगुणा की वृद्धि में कारण यही है कि अकाम तत्व है। अत्रैतानी साधनानी श्रोतृत्व वृजनत्व अकाम तत्वान, इसलिए यह साधन क्या है अमृतत्व का? यही तीन साधन है, श्रोतृत्व होना, अवृजनत्व होना और काम तत्व होना। तस् तस् आनंद से प्राप्त हो अर्थात अभिदानी तीर्थ, इसलिए तत्व आनंद की प्राप्ति में यही तीन साधन होते हैं, यह बात स्पष्ट कथन कर दिया गया है। यथा कर्माणि अग्निहोत्रादि देवानाम देवानंद प्राप्त, जैसे कर्म है अग्निहोत्रादियों का, अग्निहोत्रादि जो कर्म है वो देवताओं के द्वारा देवानंद प्राप्ति करने में जैसे कारण होता है, उसी प्रकार से श्रोतृत्व अवृजनत्व अकामत्व आजान देव से लेकर आगे के सकल चीजों के प्रति कारण है। समझो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।